جبان میں پہنچ گئے. چار آدمی ایک بیابان میں پہنچ گئے. اب وہاں نماز پڑھنی ہے, اندازہ سے قبلہ معلوم کرنا ہے. فکر کے سلام کے تحری, تحری کا کیا معنی ہوا؟ غور فکر کرنا. غور فکر کرنا, جو آدمی کے پاس معلومات موجود ہیں اس پر غور فکر کر کے ذہن پر دباؤ ڈال کے اندازہ لگانا کہ یہ کیا کہتے ہیں قبلہ کدھر ہے. تحری کے بعد میری رائے بنی کہ قبلہ ادھر ہے, اور مدثر صاحب کی رائے بنی کہ قبلہ ادھر ہے, تو فیل صاحب کی بنی کہ ادھر ہے, ہاں جی, اور ثنیمہ صاحب کی رائے بنی کہ قبلہ ادھر ہے. ہر ایک اپنی رائے پر قائم ہے. تو آیا ان کی ایک دوسرے کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ ان کی ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یہ چاروں اپنی تحریک کے مطابق چار مختلف رخوں پر نماز پڑھیں گے اور جماعت سے نہیں پڑھ سکتے, کیونکہ جو دلائل جن دلائل کے ساتھ اس کا اطمینان ہو گیا. تو چاروں فقوں کی یہی ہے کہ حنفی دلائل کی وجہ سے میں نے مان لیا کہ حنفی دلائل جو ہیں سب سے زیادہ بہترین الاخلاص اور اللہ کی رضا اور صحیح طریقے کو بیان کر رہے ہیں, لہذا میرے نزدیک سب سے صحیح ترین یہ ہے. دوسرے آدمی کی یہ رائے ہو گئی کہ یہ شافعی دلائل جو ہیں یہ ہیں. اب ہمارے ذمے اس امام کی تقلید واجب ہے, اس کی تقلید واجب ہے. اب مثلا میری طرح آدمی جو کہ نہ اہل علم ہے نہ کچھ ہے, میں نے جو ہے تو یہ دیکھا ہے کہ سمجھدار آدمی تو فیل صاحب ہیں ہمارے علاقے کے مالک کے, تو وہ تقریر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیے ہوئے ہیں, لہذا میں بھی کرتا ہوں کہ میں میری تسلی کہ یہ سمجھدار آدمی ہے, اچھے آدمی ہیں, یہ صحیح چیز کو لیتے ہیں, تو چیز میں نے لیا سب سے صحیح وہی ہے, تو لہذا یہ ایک تقلید در تقلید کے حساب کتاب ہو جاتا ہے, لیکن سارے مل کر مقلد ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا آگے ہے, میرے ذمہ شریعت نے مقرر نہیں کیا ہوا کہ میں اس سے کہوں کہ میں ادھر نماز پڑھتا ہوں تو ادھر کیوں نہیں پڑھتا ہے, تو ادھر پڑھے گا, اگر نہیں پڑھتا نعوذ باللہ تو کافر ہے. یہ شریعت نے پابندی ہی نہیں لگائی. جن دلائل کے ساتھ کی تسلی ہو گئی اس پر عمل کرے, ٹھیک ہے نا. اور یہ تبلیغ, یہ تبلیغ ہے ہی نہیں ہے کہ میں اس کو کہوں تو حنفی ہو جا, تو شافی ہو جا, تو اہل حدیث ہو جا, یہ تبلیغ نہیں ہے. واحد ہو جا, توحید والا ہو جا, حضور کی محبت والا ہو جا, اخلاص والا ہو جا, اعمال کے نماز والا ہو جا, نماز کے یہ فضائل ہے, اخلاص کے یہ فضائل ہے, جی روزے کے یہ فضائل ہے, ان باتوں کو بیان کرنا, لوگوں کو ان کی طرف دعوت دینا, یہ تبلیغ ہے. ٹھیک ہے نا. حنفی ہونے کی دعوت دینا یہ تبلیغ نہیں ہے, شافی ہونے کی دعوت دینا تبلیغ نہیں ہے. اس لیے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ بغداد آئے تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے گئے, قبر پر گئے فاتح پڑھنے کے لیے, تو وہاں دورے کار نفروں نے پڑھنا چاہے, انہوں نے رفع یدین نہیں کیا, انہوں نے کہا کہ اس صاحب قبر کے لحاظ کی وجہ سے. اہل تصوف کہتے ہیں کہ جب ان کے حدود میں داخل ہوئے تو روحانیت غالب ہوگی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, لیکن ان کے دلائل ٹوٹ گئے اتنی دیر کے لیے, اتنی دیر کے ان کے دلائل ٹوٹ گئے اور حنفی دلائل ان پر چھا گئے تھے. پھر جانے کے بعد جو ہے تو انہوں نے ہر ایک ائمہ مجتہدین میں سے ہر ایک نے اپنی طرف سے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کا اچھے سے اچھا طریقہ پانے کی کوشش کی ہوئی. اس لیے ہم حنفی ہوتے ہوئے یہ بات نہیں کہتے کہ شافی حق پر نہیں ہے, جو بھی حق پر ہیں, حملی بھی حق پر ہیں, مالکی بھی حق پر ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم جو حج میں ہوتے ہیں تو حملی فقہ والے لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, عصر کی نماز مثل ثانی سے پہلے پڑھتے ہیں, ان کی جماعت ہوتی ہے. ہاں جی, شور کس چیز کا تھا؟ جب یو پی ایس پہ چلتے ہیں تو پھر شور. اچھا اچھا, جب یو پی ایس ہو گیا. اچھا, بجلی آ گئی ہے, ماشاء اللہ, کیا بات ہے سر. ہم حج میں ہوتے ہیں, اثر کی نماز حملی والی, ہاں وہ مثل ثانی مثل اول گزرنے کے بعد پڑھتے ہیں، عوام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور اس کو دہراتے بھی نہیں ہیں، دہراتے بھی نہیں، کبھی ہمیں بزرگوں نے دہرانے کے نہیں کہا ہے، ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے، اس لیے اگر کبھی ایسی دیر ہو جائے کہ مثل ثانی کو پہنچ کے آخر کو پہنچتے ہیں تو تب بھی ہم نماز ادا ہی پڑھتے ہیں، ہاں جی کبھی سفر ایسی مصیبت آ گئی ایسے حالات ہو گئے ہم نماز ادا ہی پڑھتے ہیں، تو اب یہ اہل حدیث کا جو طرز ہے نا جس میں یہ غیر مقلدین اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، جب یہ بات کہتے ہیں کہ یہ تم گمراہی پر ہیں اور بعض جو ہے تو کفر کا فتویٰ تک لگاتے ہیں تو یہ بات ان کی ٹھیک نہیں ہے، یہ امت میں اختلاف ڈالنا ہے، جب یہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد محمد حسین بٹالوی کے ذریعے طبقہ شروع کیا انگریز نے تو علماء دیوبند نے کہا کہ یہ چلو ایک دلائل کے طور پر مان لیں اس کو، یہ کہتے ہیں کہ حدیث پر دلائل قائم کر کے حدیث پر عمل کرتے ہیں تو مان لیں اس کو، جب انہوں نے کفر کے فتوے شروع کیا تو پھر ان کو اندازہ ہوا کہ یہ ایک فتنہ ہے تو اس چیز کا رد کرنا پڑے گا، تو رد کیا انہوں نے تو پھر دو طبقوں میں تقسیم ہو گیا، ایک مخلصین جنہوں نے کہ تکبیر تو چھوڑ دی اور اپنے استدلال پر عمل کرتے ہیں، دوسرے وہ ہیں کہ جو تکبیر کرتے ہیں اور ہنگامہ کرتے ہیں اور فسادات کرتے ہیں، امین صفدر و کاڑوی صاحب ایک بہت زبردست عالم اور مناظر گزرے ہیں، اہل حدیث کے خلاف مناظرے کرتے رہے ہیں، انہوں نے یہ اہل حدیث سے انفی بنے ہیں، تو انہوں نے اپنی کہانی لکھی ہے کہ کیسے ہوا، اس کو میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں آپ کو، دیہات کی زندگی تھی اور میرا بچپن، سوال یہ تھا کہ کسی اگر قرآن پاک کی تعلیم کہاں دلائی جائے، گاؤں میں ایک مسجد تھی جس میں تقریباً ہر جمعہ کو جھگڑا ہوتا تھا، بریلوی حضرات چاہتے تھے کہ ہمارا امام مسجد مقرر ہو اور غیر مقلدین اہل حدیث چاہتے تھے کہ ہمارا امام مقرر ہو، ہم دیوبندی مسلک والوں کا ایک ہی گھر تھا، ان کہتے ہیں ہمارا ایک ہی گھر تھا تو لہٰذا ایک گھر والے کیا کریں، ہم کسی گنتی میں ہی شمار نہیں تھے، کئی دفعہ جھگڑا تھول پکڑ جاتا تو 6-6 مہینے مسجد میں کوئی امام نہ ہوتا، اور کبھی کبھی 2 جماعتیں ہوتی، اہل حدیث بھی جماعت کرتے حنفی بھی کرتے، والد صاحب اس بارے میں پریشان تھے کہ بچے کو قرآن مجید پڑھانے کا کیا کریں، آخر انہوں نے یہی فیصلہ فرمایا کہ اہل بدعت کی نسبت یعنی بریلویوں کی نسبت غیر مقلدین کیونکہ توحید ان کی ٹھیک ہے اس لیے ان کے بعد قرآن پڑھا لیا جائے، چنانچہ مجھے تعلیم قرآن پاک کی تعلیم کے لیے اے غیر مقلد حافظ کے اہل حدیث کے سپرد کر دیا، غیر مقلد کہتے ہیں اہل حدیث کو، چونکہ اسکول میں 5 جماعتیں پڑھتا تھا، اب جو شناخت تھا الف بے مجھے آتا تھا، اس سے شروع ہی سے پہلے پارا کا سبق انہوں نے شروع کرا دیا، استاد جی 2-3 آیات کہلوا دیتے ہم اس کو رٹ لیتے، اس کے بعد استاد جی ہمیں بتاتے کہ میں نے فلاں انفی مفتی کو شکست دی، فلاں انفی کو لاجواب کیا، دنیا میں کوئی انفی نہیں ہے نہ دیوبندی نہ بریلوی جو ہمارا سامنا کر سکے ہمارا جواب کر سکے، وہ کہتے ہمیں کہتے رہتے، پھر وہ کوئی اشتہار لے کر بیٹھ جاتے کہ دیکھو یہ اشتہار 20 سال پرانا ہے، اس میں دنیا بھر کے انفیوں کو چیلنج کر دیا گیا ہے کہ صرف ایک حدیث دکھا دو کہ آپ نے فرمایا ہو کہ آج کے دن میں نے رفع یدین کو منسوخ کر دیا ہے، وہ ایک حدیث دکھلا دو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ 1 صدی کے بعد میرا دین منسوخ ہو جائے گا اور ابو حنیفہ کی تقلید میری امت پر فرض ہو جائے گی، یہ اشتہار دیوبند بھیجا مگر کوئی حدیث نہ دکھا سکا، ہزار روپے انعام بھی رکھا گیا، اس زمانے میں 1000 روپے بڑی چیز تھی، جیسے کہ آج کل کوئی ہے تو 1,000,000 روپے انعام رکھ رہے، مگر ہمارے سامنے کوئی کھڑا نہ ہو سکا، لیکن استاد جی کے جھوٹے علمی مار کے ہی ہم خالی حسین طلباء کو مروب کرنے کے لیے کافی ہوتے تھے، کہتے ہم چھوٹے بچے طلباء ہمیں کیا پتا، جب وہ کہتے تھے ہم کہتے ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں، جب کہ وہ فاض یہ فرماتا ہے کہ میں ایک دفعہ دہلی جاتے ہوئے دیوبند اتر گیا, نماز کا وقت تھا, تمام اساتذہ اکرام اور طلبا مسجد میں جمع تھے, میں نے کھڑے ہو کر اشتہار دکھایا کہ یہ اشتہار 20 سال پرانا ہے, ہم مسلسل آپ کے مدرسے میں بھیجا جا رہا ہے, آپ حدیث لکھ کر کیوں نہیں بھیجتے ہو؟ تو استاد جی بتاتے ہیں کہ وہاں کے اساتذہ نے بڑی لجاجت سے آجی سے یہ بات فرمائی کہ ہم نے یہ حدیث کبھی دیکھی نہ پڑھی, یہ حدیث نعوذ باللہ ہے ہی نہیں ہے, آپ ہم سے بار بار حدیث کا مطالبہ کر کے ہمیں شرمندہ کیوں کرتے ہیں؟ پھر کیوں شرمندہ کرتے ہو, حدیث کا مطالبہ کرتے, حدیث ہے یا نہیں ہے تو ہم کیسے آپ کو بتائیں؟ استاد جی کے نوازشات کے بعد ہم پر نومیدی کا عالم طاری ہو جاتا, کیونکہ ہم نے گھر میں یہی سنا تھا کہ دیوبند کا مدرسہ دنیا بھر میں بہت بڑا مدرسہ ہے. جب استاد جی دیوبند کے اساتذہ کو بھی لاجواب کرنے کا کہتے کہ وہ بھی حدیث نہیں لا سکے ہیں تو ہم بڑے پریشان ہوتے. اب ظاہر ہے کہ ہم استاد جی سے پوچھتے کہ استاد جی آپ کا اور اہل سنت کا اختلاف کیا ہے؟ تو استاد جی فرماتے بیٹا کلمہ ہم بھی نبی کا پڑھتے ہیں, وہ بھی کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں, اس بات پر ہمارا اور ان کا اتفاق ہے. آگے ہم کہتے ہیں اس کا کلمہ پڑھو, بات بھی اس کی مانو, وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم کلمہ نبی کا پڑھیں گے اور بات ابو حنیفہ کی مانیں گے. ہم پوچھتے ہیں استاد جی امام حنیفہ اگر مسلمان عالم تھے تو یقیناً نبی پاک کی باتیں لوگوں کو سمجھاتے ہوں گے, کیونکہ خیر القرون اچھے زمانے کے مسلمان عالموں کے بارے میں سوچے نہیں جا سکتا, پہلی صدی کے عالم ہیں, ہاں جی, تو لہٰذا وہ کیسے حضور کی بات کو نعوذ باللہ رد کرتے ہوں گے, اپنی بات کو چلاتے ہوں گے. استاد جی فرماتے ہیں حنیفہ بہت نیک آدمی تھے مگر ان کے زمانے میں نبی کی حدیث جمع نہیں ہوئی تھی, اس لیے امام حنیفہ نے بہت سے مسائل قیاس سے بیان کر دیے, خود ہی سوچ کر بیان کر دیے کیونکہ حدیثیں تھیں نہیں. لیکن ساتھ ہی یہ بھی تاکید فرما دی تھی کہ میرا جو قول حدیث کے خلاف ہو, کہ امام حنیفہ نے نئی تاکید لوگوں کو کر دی تھی کہ میرا جو قول حدیث کے خلاف ہو اسے چھوڑ دینا, لیکن یہ انفی ضد کرتے ہیں کہ ہم ان کو حدیث بتاتے ہیں اور امام حنیفہ نے کہا ہوا ہے کہ حدیث جب آ جائے میری بات کو چھوڑ دینا, لیکن یہ انفی نہیں مانتے ہیں. تو امین صاحب کہتے اس وقت ہمیں اتنا شعور تھا نہیں کہ استاد جی سے پوچھتے کہ استاد جی کیا وجہ ہے کہ امت کو فقہ جمع کرنے کی ضرورت پہلے پڑی, فقہ پہلے جمع کیا ہے, حدیثیں بعد میں جمع کی ہیں, یہ کیوں ہوا ہے؟ پہلی صدی میں فقہ کو بیان کیا گیا ہے اور دوسری صدی میں پھر حدیث کو کتابی شکل ملایا گیا ہے. اصحاب سیاست رائے ستا ان 6 کتابیں جو حدیث کی ہیں ان والے جو ان کے لکھنے والے جو ہیں یقین فقہ کے امام کے بعد ہوئے ہیں, 4 امام ان سے پہلے ہوئے ہیں, یہ جو 6 کتابوں کے مصنف ہیں نا یہ بعد میں ہیں اور امام ان سے پہلے ہیں, تو مانا ان کا پہلے ہے. تو صحاب سیاست 6 حدیث کی کتابوں والے بعد میں آئے ہیں, لیکن ان میں سے کسی نے بھی 4 اماموں کا رد نہیں کیا, اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہو کہ فلاں غلط ہیں یا فلاں اپنی رائے کرتے ہیں, کسی امام نے بھی ان 4 اماموں پر رد نہیں کیا, حدیث کے کسی امام نے بھی 4 اماموں پر رد نہیں کیا ہوا. پھر استاد جی ہم بتا دیں کہ اس طرح کپڑے کی دکان سے ملتا ہے, شکر کی دکان سے, اس طرح حدیث صرف اور صرف اہل حدیث سے ملتی ہے, حدیث صرف ہمارے پاس ہے اور کسی کے پاس ہے نہیں, اور کسی مدرسے میں حدیث پڑھائی ہی نہیں جاتی ہے, صرف فقہ پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں. اگر ہمارے مدرسے سے تم چلے گئے تو ساری عمر ایڑیاں رگڑ کر کے مر جاؤ گے, لیکن تمہارے کان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ترسیں گے. نبی پاک کی حدیث صرف اور صرف ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہیں اور بس. اس وقت ہمیں بھی سمجھ نہیں تھی اور نہ پتہ تھا کہ حدیثوں کے بھائی اہل قرآن بھی ہیں, وہ بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں, کیونکہ یہ تو ہمارے استاد جی کا فرق تھا کہ ہمیں بتا رہے تھے کہ بیٹا قرآن صرف اہل قرآن سے پڑھنا چاہیے, کیونکہ ہمارا قرآن سے کیا تعلق. بہرحال ہم سے یہ منوایا گیا کہ ہم 2-4 آدمی نبی بار سے حدیث کو مانتے ہیں, باقی صاحب ان کی حدیث کے نعوذ باللہ منکر ہیں. ہمیں یہ تو یاد ہے کہ نوافل کا ادا کرنا تو درکنار, اس پر تو ہم مذاق اڑایا کرتے تھے، سنتے بھی خاص ضروری نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ حنفی نوافل اور سنتوں کا پورا اہتمام کرتے تھے۔ ہاں جو سنتے ہیں مردہ ہو چکی تھی، ان کو زندہ کرنے کی بڑی تاکید کی جاتی، مثلا نماز باجماعت میں سال کے ٹخنے پر ٹخنا ملانا سنت ہے، یہ سنت چونکہ مردہ ہو چکی ہے، اس پر عمل کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ اس طرح بلند آواز سے امین کہنا سنت ہے، آپ نے فرمایا جو لوگ امین سے چڑھا کریں وہ میری امت کے یہودی ہوں گے، اس لیے امین اتنی بلند آواز سے کہو جتنے حنفیوں کے گانوں تک آواز جائے، تو اتنے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا اور یہودیوں کا کو چڑھانے کا ثواب ملے گا۔ اس کے ساتھ ہی استاد جی کے پاس مولوی محمد یوسف جے پوری کی کتاب حقیقت الفقہ اور مولوی محمد رفیق پسروری کا رسالہ شمشیر محمدیہ برقائد حنفیہ اور مولوی محمد جنید گڑھی کی شمع محمدی کتابیں تھیں۔ استاد جی میں لے کر بیٹھ جاتے اور اس میں سے کوئی مسئلہ سناتے، پھر 5 منٹ تک ہم اور استاد جی کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ توبہ کرتے کہ ہائے ایسا گندا مسئلہ، نہ ہندوؤں کی کتابوں میں، نہ سکھوں کی کتابوں میں، اور یہ حنفیوں کی کتابوں میں، توبہ توبہ، ایسے گمراہ ہیں حاجی ہم سارے کرتے ہیں۔ ہائے اللہ، اگر ہندو سکھوں اور عیسائیوں کو اس مسئلے کا علم ہو گیا تو مسلمانوں کو کتنا ذلیل سمجھیں گے کہ حنفی مسلمان کیا کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ہمیں یہ بات خوب ذہن کرائی جاتی تھی کہ دنیا میں حنفی مذہب نعوذ باللہ اتنا گندا مذہب ہے کہ ہندو سکھ مجوسی آتش پرست اور یہودیوں سمیت سب کافر بھی اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ اب جب کہ ہمارا ذہن پختہ ہو گیا تو استاد جی فرماتے کسی ایک دو سادہ آدمی نوجوانوں کو اکسایا کرو کہ ہمیں اپنے مولوی صاحب کے پاس لے چلو، اگر ہمیں حدیث دکھا دیں تو ہم حنفی ہو جائیں گے۔ وہ بیچارے ہمیں لے جاتے، ہم پوچھتے کہ مولانا یہ حدیث دکھائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو مجھے چھوڑ کر امام حنیفہ کی تقلید کرنا۔ سوال کرنے میں بعد ہم اس کا جواب کبھی غور سے نہیں سنتے تھے۔ ہاں دو منٹ کے بعد ان کو لے جانے والے حنفیوں کو گواہ بنا کر کہتے دیکھو مولوی صاحب نے ایک حدیث بھی نہیں سنائی۔ تو فطری بات تھی کہ مولوی صاحب کو غصہ آ جاتا، ہاں تو ہم اٹھ جا جاتے۔ استاد جی بہت خوش ہوتے اور کئی دیہاتوں میں ہماری نمائش کرائی جائے، دیکھو اس لڑکے نے فلاں حنفی مولوی صاحب کو لاجواب کر دیا، اور ایک سوال کا بھی جواب نہیں دے سکے، ایک بھی حدیث انہیں نہیں آتی۔ جال حق و ذاکل باطل نہ باطل کانا جھوکا کا زورداب میں کرنا لگاتے کہ حق آیا اور باطل بھاگ گیا۔ ہیں استاد جی اس فن کے ماہر تھے، فرمائے تھے کہ حنفیوں کو زج کرنے کے لیے، ان شکست دینے کے لیے قرآن حدیث یا فقہ کی ضرورت نہیں، ہر ان پڑھن کو تنگ کر کے 100 شہیدوں کا ثواب لے سکتا ہے۔ جب کسی حنفی کو ملو تو پہلے اس پر سوال کر دو کہ آپ نے جو گھڑی باندھی ہے اس کا ثبوت کس حدیث میں ہے۔ اس کو سوال کرنے کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں، آپ ایک 6 سالہ بچے کو میڈیکل اسٹور میں بھیج دیں، وہ دوائی پر ہاتھ رکھ کر یہ سوال کر سکتا ہے کہ اس دوائی کا نام کس حدیث میں ہے۔ اس سوال کے بعد آ کر اپنی مسجد میں بتانا کہ میں نے فلاں حنفی صاحب سے حدیث پوچھی، وہ نہیں بتا سکا، ہاں جی کوئی دوائی کا نام بتا تھا کس حدیث میں ہے۔ پھر ہر غیر مقدر بچے اور بوڑھے کا فرض ہوتا ہے کہ ہر گلی میں پروپیگنڈا کرے کہ فلاں حنفی مولوی صاحب کو ایک حدیث بھی نہیں آتی۔ تو ان کے 6 نمبر ہے، پہلا نمبر یہ، دوسرا نمبر خدا نہ خاصا کہ تم کہیں پھنس جاؤ اور تمہیں کہیں کہ تمہیں کوئی کہے کہ تم نے جو پین جیب میں رکھ لگا رکھا ہے اس کو حدیث میں دکھاؤ، تو گھبرانا نہیں، اور ان سے پوچھو کہ کس حدیث میں یہ منع ہے۔ وہ کہتا ہے کہ لگانا کس حدیث میں آیا ہے، تو اسے پوچھو کہ حدیث تو اس کی منع ہوا ہے، ہاں جی، اور شور مجا دو کہ منع کی حدیث نہیں دکھا سکا، ہاں جی۔ تو شور بچا دو کہ حدیث نہیں دکھا سکے، کہ نہ کام کرنے کی حدیث دکھا سکے، نہ فلام کام کے منع کرنے کی حدیث دکھا سکے۔ اب صاحب سب غیر افغان یہ پروپیگنڈا پکڑیں گے، جی ہاں کہاں سے بیچارے حدیث لائیں، فقہ ہے تو ساری فقہ ہی تو ساری عمر پڑھتے پڑھاتے ہیں، لہذا ان کو حدیث کیسے آتی ہے۔ نمبر 3، کسی جگہ پھنس جاؤ، کوئی صاحب تو کوئی حدیث کی کتاب لے آئے تو تم اہل حدیث ہو، دیکھو کتنی حدیث ہے جن پر تمہارا عمل نہیں ہے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اور انہیں کہا کر لگا کر کہا کرو، جی یہ فوراً کہا کرو جی لو جی یہ حدیث کی پتہ نہیں کون سی کتاب لے آئے ہیں، ہم تو صرف بخاری مسلم اور زیادہ مجبوری ہو تو سیاستہ کو مانتے ہیں، باقی کتابوں کو مانتے ہی نہیں۔ باقی حدیث کے آدابوں کا پوری رٹائی سے صرف انکار کرو بلکہ استہزاء بھی کرو مذاق بھی اڑاؤ اور اتنا مذاق اڑاؤ کہ پیش کرنے والا ہی بیچارہ شرمندہ ہو کر حدیث کی کتاب چھپا لے اور آپ کی جان چھوٹ جائے۔ چوتھا نمبر پر فضل کوئی ان چھ کتابوں میں سے کوئی حدیث دکھا دے جو تمہارے خلاف ہو تو فوراً کوئی اپنی شرط اپنی طرف سے لگا دو کہ فلاں فلاں لفظ دکھاؤ تو ایک لاکھ روپیہ انعام لو، جیسے مرزائی کہتے ہیں کہ ان الفاظ میں حدیث دکھاؤ کہ مسیح علیہ السلام کے جسد اندیسی کے ساتھ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں۔ وہ حدیث صحیح صریح مرفوع غیر مجروح ہو، بالکل اسی طرح غیر مقلدین کہتے ہیں کہ رفع یدین کے ساتھ یہ دکھاؤ کہ اس کو منسوخ کیا گیا ہے، اپنا لفظ اور اپنے لفظ کا مطالبہ کرنے میں اتنا شور مچاؤ کہ وہ خود ہی خاموش ہو کر رہ جائے۔ پانچواں، اگر فرض وہ لفظ مل ہی جائے جو مخالف دکھا دے کہ یہ دیکھو جس لفظ کا تم نے مطالبہ کیا تھا وہ مل گیا تو پورے زور سے تین مرتبہ اعلان کر دو یہ حدیث ضعیف ہے ضعیف ہے ضعیف ہے۔ اب حدیث بھی ماننی نے پڑی اور روب بھی قائم ہو گیا کہ دیکھو مولوی صاحب کو اس حدیث کے بارے میں تحقیق ہی نہیں ہے۔ چھٹا اور آخری مستاجی تحقیق فرماتے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو نہیں کہنا کہ نماز پڑھا کرو، ہاں جو نماز پڑھتا ہو اس کو ضرور کہنا کہ تیری نماز نہیں ہوتی ہے، بے نمازی کو نمازی پڑھانا اس کی فکر نہ کرو لیکن نمازی کے لیے حدیث بنانے کی ضرور فکر کرو۔ ہاں جی، بس یہ چھ نمبر ہمارے بعض کی بنیاد تھے۔ میرے والد صاحب پابند سو مسلات تھا، جو گزار آدمی تھے، روز ان سے جھگڑا ہوتا کہ نہ تمہاری نماز ہوتی ہے نہ تمہارا دین ٹھیک ہے، نہ ہم رفع یدین کرتے ہو نہ زور سے آمین کہتے ہو، تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی۔ والد صاحب کے ساتھ کہتے ہیں میرا جھگڑا ہوتا نہ تمہاری نماز کا تمہارا دین نہ تمہارا تہجد قبول نہ کہ اور بات تمہاری قبول ہے۔ والد صاحب فرماتے لڑا نہیں کرتے، تیری نماز بھی ہو جاتی ہے ہماری نماز بھی ہو جاتی ہے۔ میں کہتا کتنا بڑا دھوکہ ہے، کیا ہے خدا نے دو نمازیں اتاری ہیں، ایک مدینہ میں اتری اور ایک کوفہ میں اتری ہے، ہماری نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز والی نماز ہے جو ہمیں جنت لے جائے گی۔ والد صاحب فرماتے کہ بکواس نہ کیا کرو، ہم کو اپنی ہم اس کو اپنی بڑی فتح سمجھتے تھے اور ساتھ یہ روب بھی جماتے کہ میں تو آپ کا بہت احترام کرتا ہوں، مگر میں فکر کا گند کھول دوں تو اس کی بدبو سے سب کے دماغ پھٹ جائیں گے۔ چند سال میرے اسی حال میں گزر گئے، کہتے ہیں وہاں سے ہمیں دوسری جگہ چلے گئے، اس جگہ کو چھوڑنا پڑا، وہاں نہ کوئی اکسانے والا تھا نہ شاباش دینے والا، البتہ شہر کے ان کا خیال ہو گیا کہ ایک بج کر پانچ منٹ ہو گئے ہیں، ایک بجے سے دوسری جگہ جب ہم چلے گئے تو نہ کوئی اکسانے والا تھا نہ کوئی شاباش دینے والا اہل حدیث کے طریقے پر، البتہ شہر کے مدرسے کے اندر میں ایک وقت پڑھنے کے لیے چلا جاتا، وہاں میرے اس بات علم النحو بلوغ المرام اور نسائی شریف سے مقصد تعلیم کسی کتاب کا پورا پڑھنا نہیں ہوتا تھا، بس فاتحہ خلف الامام، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا، رفع یدین ہاتھوں کو اٹھانا، آمین زور سے کہنا، سینے پر ہاتھ باندھنا، ٹانگیں چوڑی کرنا وغیرہ۔ اگر آ جائیں تو فرسٹ نبی نے پاس ہو جانا یقینی تھا، البتہ اب گاؤں والی وہ گرم گرمی باقی نہ رہی تھی۔ اسی دوران 1953 کی تاریخ ختم وہ چلی، ہمارے لکھوی صاحبان تحریک کے مخالف تھے کیونکہ وہ قادیانیوں کو مسلمان سمجھتے تھے، لکھوی اہل حدیث جو تھے وہ قادیانیوں کو مسلمان سمجھتے تھے، لہذا اس تحریک کو چلانے کو وہ درست نہیں سمجھتے تھے۔ اس تحریک میں علاقہ چھچ کے دو بزرگ مولانا سید الحنان صاحب تاجک والے اور مولانا عبدالقدیر صاحب سابق شیخ الحدیث مدرسہ تعلیم قرآن راجہ بازار والے اپنے علاقے سے تاریخ خرمز کے سلسلے میں گرفتار ہوئے، ان دونوں حضرات کو سائیوال جیل میں رکھا گیا۔ اس جیل میں اوکاڑا کے قائد تحریک ختم نبوت مولانا ضیاء الدین صاحب سے راضوی فاضل دیوبندی موجود تھے، اول ذکر دونوں بزرگ فاضل دیوبند اور امام اسد سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد تھے، حضرت مولانا سیوا رفیع صاحب نے ان دونوں کو راضی کر لیا کہ رہائی کے بعد وہ اوکاڑا میں پڑھائیں گے، تدریس کریں گے. تو لہذا انہوں نے اوکاڑا میں آ کر پڑھنا شروع کر دیا. احناف نے، حنفیوں نے اوکاڑا میں علم و عرفان کی بارش کے عنوان سے بہت سے اشعار شائع کیے. ان حضرات کا بڑا شاندار استقبال کیا. اس وقت میرے غیر مقدر استاد مولوی عبد الجبار محدث کھنڈیلوی تھے. آپ نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ سنا ہے انور شاہ کشمیری کے شاگرد آئے ہیں، ان سے مناظرہ کرنا ہے. میں نے کہا حضرت کیا کریں، خود امام حنیفہ بھی قبر سے اٹھ کر آ جائیں تو ہمارے مقابلہ تو نہیں کر سکتے. ہمارے پاس حدیث ہے اور ان کے پاس قیاس ہے، ان کے پاس اپنی مرضی ہے، ہمارے پاس حدیث ہے. استاد جی اس پر بہت خوش ہوئے، دعائیں دیں، اشتہار دیا جس کا عنوان تھا دنیا بھر کے حنفیوں کو 11,000 روپے کے انعام کا کھلا چیلنج. فرمایا اشتہار لے جاؤ، پتہ تمہاری یقین ہی ہے تو ان کے ساتھ مناظرہ کرو. عیدگاہ میں ان حضرات کا قیام عیدگاہ کے مدرسے میں تھا. میں نے دیکھا کہ مولانا عبدالحنان صاحب کے گرد بہت مخلوق ہے اور عبدالقدیر صاحب کے گرد کچھ لوگ کم ہیں. میں نے اندازہ لگایا کہ اول ذکر دونوں حضرات ہیں بڑے عالم کی، بڑا عالم یہ جس کے زیادہ لوگ ہیں. میں ان کے پیچھے چارپائی پر بیٹھ گیا، حضرت کے کندھے پر سر کو سارا چلنا شروع کر دیا. ان کے کندھے پر سر میں نے اپنا مارنا شروع کر دیا. حضرت نے دو تین دفعہ میری طرف دیکھا اور خاموش رہا. چوتھی مرتبہ پوچھا کہ کیا کام کرتے ہو، تم کیا کام کرتے ہو؟ مجھ سے کہا. میں موقع کی تلاش میں تھا، جیب سے اشتہار نکال کر سامنے پھیلا دیا. عرض کیا حضرت اہل حدیث حضرات نے ہمیں بہت تنگ کر رکھا ہے، وفی حدیث 1,000 روپیہ انعام بھی دینے کو تیار ہیں، لیکن ہمارے علماء کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے کہ بیان کریں. آپ ضرور رہنمائی فرمائیں اور یہ حدیثیں لکھوا دیں جن میں ان 11 سوالوں کا جواب ہو. حضرت نے فرمایا کہ میں نے پنجاب میں تدریس بہت کم کی ہے، میری اردو زیادہ صاف نہیں ہے. تو پٹھان آدمی ہیں، میری اردو زیادہ صاف نہیں ہے. مولانا عبدالقدیر صاحب نے اکثر تدریس پنجاب میں کی ہے، ان کی اردو بھی صاف ہے، ان کو مسائل میں دلچسپی ہے، ان سے تم سمجھ لو اس بات. میں اٹھا اور عبدالقدیر صاحب کی طرف چلا. ادھر عبدالحنان صاحب نے عبدالقدیر صاحب کو آواز دی، مولانا لڑکا بڑا ذہین ہے، آپ اس کو سمجھائیں. اللہ سے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ پہلے ہی جلاب سے اس کا گند نکل جائے گا. عزم کے فرمانے مولانا نے میرے ہاتھ سے اشتہار لیے اور پڑھنے لگے. مولانا اشتہار پڑھ رہے تھے اور میں مولانا کا چہرہ پڑھ رہا تھا کہ اب یہ کیا کہے گا. کوئی تھوڑا سا لیبر مسکرا دیتے، کبھی پیشانی پر نازک فکر ابھر آتی. بہرحال مولانا نے پورا اشتہار پڑھ لیا. حضرت نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ بیٹا اپنی نیت درست کر لو، نیت درست کر لو. اگر کوئی شخص اس نیت سے مسئلہ پوچھتا ہے کہ دین سمجھ کر عمل کرنا ہے تو مسئلہ پوچھنے کا اجر الگ ملتا ہے اور اس پر عمل کرنے کا الگ ملتا ہے. اور کسی شخص کی نیت مسئلہ پوچھنے میں شرارت یا فتنہ کی ہو تو مسئلہ پوچھنے کا الگ گناہ ہوتا ہے اور شرارت کا الگ گناہ ہوتا ہے. اور میں تو اس لیے سے سمجھاؤں گا کہ خالص اللہ کی رضا مقصود ہے، اور بس میں تو آپ کو سمجھاؤں گا اللہ کی رضا کے لیے. میں نے کہا کہ میں بھی اللہ کی رضا کے لیے سمجھنا چاہتا ہوں. حضرت مولانا نے فرمایا اس اشتہار میں بہت سے دھوکے ہیں مگر مولویوں کے دھوکے مولوی ہی سمجھ سکتے ہیں، ہر شخص کے بس کا روگ نہیں ہے. فرمایا اگرچہ اشتہار والے نے اپنے آپ کو اہل حدیث لکھا ہے مگر دراصل یہ منکر حدیث ہے، کیونکہ مشہور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی ہے البینۃ علی المدعی، ایسا ہی جملہ ہے البینۃ علی المدعی، کہ گواہ مدعی کے ذمہ ہوتے. میں دعویٰ کرتا ہوں نا کہ اس آدمی نے میرے پیسے لیے ہوئے ہیں، تو دعویٰ مجھے کہے کہ گواہ لاؤ، تو گواہ کا یہ دعویٰ کرنے کے ذمہ گواہ پیش کرنا ہے. اور دنیا کی عدالت میں بھی ہمیشہ مدعی سے گواہ مانگتے ہیں. ان 11 کے 11 مسائل ہیں, مدعی غیر مقلد ہیں, دلیل ان کے ذمہ ہے, مگر انہوں نے اپنی کمزوری پر پردہ ڈالنے کے لیے الٹے ہم سے ہی سوال کر ڈالے ہیں. اور میں اس کی مثال سمجھو, رافضی یعنی شیعہ اذان میں کچھ کلمات زیادہ کرتے ہیں, مثلا اشہد اللہ الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اب ہمیں یہ حق ہے کہ ہم ان سے سوال کریں کہ آپ کسی آیت یا حدیث سے ثابت کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کم از کم حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سے ان کلمات کا ثبوت ہو کہ یہ حضور نے فرمایا ان کا پڑھنے کا یا حضرت علی نے فرمایا ان کا پڑھنے کا. مگر وہ قیامت تک اس کا ثبوت نہیں دے سکتے. وہ اپنے جاہل مریدوں کو دھوکہ دینے کے لیے یوں سوال کہیں جس طرح غیر مقلد نے بنایا کہ دنیا بھر کے غیر مقلد اکٹھے ہو کر ایک حدیث صحیح مرفوع غیر مجروح صحیح پیشی ایسی پیش کریں کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یا حضرت علی نے اذان میں یہ کلمہ کہنے سے منع فرمایا ہو. جی تو وہ کہیں کہ کس جگہ منع کیا انہوں نے کہ اس کلمات نہ پڑھو. تو یہ نہیں کہا جائے گا, بس یہ کہا جائے گا کہ آپ ثبوت لائیں کس جگہ حضور کی حدیث میں فرمایا گیا, حضرت علی نے فرمایا کہ ان کلمات کو اذان میں کہو. تو منع کا لفظ دکھانے پر مبلغہ 1,00,000 روپیہ نقد انعام دیا جائے گا. اب تم ایسی حدیث اپنے استاد سے لکھواؤ, یا شیعہ مذہب کا سچا ہونا اور غیر مقلد مذہب کا جھوٹا ہونا مان لو, ساری دنیا کے غیر مقلد ایک حدیث نہیں دکھا سکے. اس کی سمجھ مجھے نہ آئی اس جملے کی. تو ایسے خیال صاحب جی ہاں بتائیں, حضرت نے فرمایا کہ شیعوں کا جو یہ وہ ہے اس منع کی دلیل آپ اپنے استاد سے لکھ کے لے آئے کہ بھائی جناب کس حدیث میں یا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ اذان میں یہ کلمات نہ پڑھیں. غلام حال آپ کے استاد کے پاس منع کی دلیل تو ہوگی نہیں, ہوگی نہیں, پھر آپ شیعوں کے مذہب کو درست مان لے غیر مقلدین. ہاں ماشاء اللہ, اگر شیعہ اس کو پڑھتے ہیں وہ اگر ہم سے سوال کریں کوئی حدیث لاؤ جس میں کہا گیا ہو کہ ان کو نہ پڑھا جائے, تو ہم تو آپ کے استاد بھی نہیں لا سکتے, حدیث ہم بھی نہیں لا سکتے, تو پھر مطلب اس کو صحیح ماننا پڑے گا. تو لہذا یہ دلیل کی یہ بنیاد تو ہے ہی نہیں, استدلال کی دلیل دینے کی بنیاد ہی نہیں. میں نے کہا ہم کیوں حدیث دکھائیں جو یہ کلمات زائد کہتے ہیں, وہ اس کا ثبوت پیش کریں. ہمیں منع کہ حدیث سنانے کی کیا ضرورت ہے, یہ سوال تو میرا دھوکہ ہے. اور میں پھر رفع دین تم کرتے ہو اور حدیث سے ہم حدیث ہم سے پوچھتے ہو منع کرنے کی, کہ منع کرنے کی حدیث آئی ہوئی ہو. ہاں جی یہ بیسا دیکھا. فرمایا دیکھو قرآن پاک کی پہلی سورت فاتحہ ہے, اس کا نام ام القرآن ہے. اسی پر زیادہ جھگڑے ہیں کہ فاتحہ اللہ تعام کھانے پر فاتحہ پڑھنا, فاتحہ اللہ تعام پر لڑتا ہے, کوئی فاتحہ خلے فل امام پر, جبکہ سورہ فاتحہ بنیادی طور پر دو ہی مسئلے ہیں, مسئلہ توحید مسئلہ تقلید. فاتحہ اللہ تعام والوں کو توحید اچھی نہیں لگتی اور فاتحہ خلف امام والوں کو تقلید اچھی نہیں لگتی, یعنی پوری فاتحہ ماننے کو دل کبھی کسی کا نہیں چاہتا. پھر مجھ سے پوچھا اگر تمہارا مناظرہ فاتحہ اللہ تعام والوں سے ہو جائے تو آپ ان سے سوال کریں گے کہ ایسا اصال ثواب کی نیت سے کھانے پر فاتحہ پڑھنے کی حدیث لاؤ, یا ان کو بھی سوال کا حق دیں گے ساری دنیا کے غیر مقلد مل کر صرف ایک حدیث صحیح مرفوع پیش کر دیں کہ حضور نے خاص اصال ثواب کی نیت سے کھانا سامنے رکھ کر اس پر فاتحہ پڑھنے کو منع فرمایا ہو؟ تو یہ تو آپ بھی نہیں لا سکتے. خاص منع کا لفظ دکھانے پر ہم 1,00,000 روپیہ انعام دیں گے. فرمایا جاؤ ایسی حدیث لے کر آؤ. میں نے کہا جب کھانے پر فاتحہ وہ پڑھتے ہیں تو وہ دلیل لائیں, ہم سے منع کی دلیل کیوں مانگتے ہیں؟ فرمایا کہ امام کے پیچھے فاتحہ تم پڑھتے ہو یا ہم؟ میں نے کہا ہم. فرمایا کہ امام کے پیچھے فاتحہ تم پڑھتے ہو یا ہم؟ میں نے کہا ہم. فرمایا ہم میں سے منع کی حدیث کہ ہم سے پھر منع کی حدیث کیوں مانگتے ہو؟ کیا شعیب علیہ السلام کی قوم کی طرح آپ لینے کی باٹ اور ہیں, آپ کے لینے کے باٹ اور ہیں, دینے کے باٹ اور ہیں؟ آپ کو حضرت فرمان یاد نہیں کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو تمہیں اپنے لیے پسند ہو. تو مدعی سے بھی دلیل خاص کا مطالبہ تو کیا جا سکتا ہے, مگر دلیل خاص کا مطالبہ جائز نہیں ہوتا. یہ تو کافروں کا طریقہ ہے, وہ ان معجزات کو نہیں مانتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے, بلکہ اپنی طرف سے شرطیں لگا لگا کر فرمائشی معجزات کا مطالبہ کرتے تھے. یہ معجزہ تو آپ نے دکھایا ہے لیکن اس کو اب نہیں مانتا, یہ معجزہ دکھاؤ. ہاں جی, اگر فرمائشی معجزہ نہیں دکھایا جاتا تو ان کو حق تو تھا کہ کہتے کہ ہمارا فرمائشی معجزہ نہیں دکھایا گیا, مگر یہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ سرے سے کوئی معجزہ دکھایا ہی نہیں گیا. اس کی مثال یہ کہ ایک آدمی آئے اور کہے میں بہت گنہگار ہوں, 60 سال عمر ہو گئی ہے, کبھی نماز نہیں پڑھی ہے, آج توبہ کرنے آیا ہوں, آپ مجھے مکمل نماز کا طریقہ سکھا دیں. مگر میری صرف ایک شرط ہے کہ نماز کی رکعتیں بھی قرآن سے دکھائی جائیں, ثنا بھی قرآن سے دکھائی جائے, سبحانک اللہم وبتشہد بھی قرآن سے دکھایا جائے, درود شریف بھی قرآن سے دکھایا جائے. صرف قرآن سے دکھائیں کیونکہ میں خدا کی عبادت صرف خدا کی کتاب سے آج معلوم کرنا چاہتا ہوں اور کسی کو نہیں مانتا, تو کیا آپ اس کو یہ چیز قرآن سے دکھا سکتے ہیں؟ نہیں دکھا سکتے ہیں, نہ دکھا سکیں اور یہ اور اگر نہ دکھا سکیں اور یہ کہے کہ قرآن سے نماز سکھا سکے تو ٹھیک ہے, مگر یوں کہے کہ ان مسائل کا کوئی ثبوت نہ دے سکے تو یہ بات غلط ہے. اسے کہتے ہیں دلیل کو خاص کرنا. اگر کسی عدالت کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے تو عدالت مدعی سے گواہ مانگے گی, مدعی جو بھی گواہ پیش کرے آپ کو اس گواہ پر جرح کا پورا حق دے گی, مگر آپ کو گواہ خاص پر ضد کرنے کی اجازت نہیں دے گی. مثلا مدعی نے زید کو گواہ بنایا, عدالت آپ سے کہے کہ اس پر جرح کرو, آپ کہیں کہ میں اس کو گواہ نہیں مانتا, ملک کا صدر یا وزیر اعظم گواہی دے تو میں مانوں گا, تو یہ نہیں کہا جا سکتا. صدر آ کر گواہی دے, وزیر اعظم آ کر گواہی دے, گواہ جو پیش کیا گیا وہ آپ کے سامنے, اس پر آپ اعتراض کریں. تو ایمان نبی پر استاد کی شرط پر, حضرت فرمایا جیسے کافر ایمان نبی پر نہیں رکھتے بلکہ اپنے فرمائشی معجزے پر رکھتے تھے, اس طرح تم یہ بات دل سے نکال دو کہ تمہارا ایمان نبی پاک پر ہے, ہرگز نہیں, بلکہ تمہارا ایمان صرف اپنے استاد کی شرط پر ہے. جس طرح کافر نبی سے کہتے تھے کہ جو ہم کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے کہلوا دو یا اللہ تعالیٰ سے کروا دو, ہم مان لیں گے ورنہ نہیں, اسی طرح آپ کے استاد آپ کا ایک عبارت لکھ دیتے ہیں کہ بہن یہ الفاظ اللہ کے نبی سے کہلوا دو کہ یہ الفاظ حدیث میں آئے ہوئے ہوں تو ہم مان لیں گے, ورنہ اس سے پہلے جو آپ نے خود فرمایا ہے وہ ہم نہیں مانیں گے. اب میں دلی میں سوچ رہا تھا کہ بات تو مولانا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ہمیں کوئی 100 حدیث بھی سنا دے تو ہم اس پر توجہ نہیں دیتے بلکہ بیکار سمجھ کر چھوڑ دیتے تھے کہ ہمارے استاد نے جو لفظ مانگا ہے وہ حضور نے کیوں نہیں فرمایا. یہ تو گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ دینا ہے کہ اگر آپ نے ہماری شرط کے مطابق ہمارا یہ لکھا ہوا فقرہ بیان نہ فرمایا تو ہمارگز آپ کی بات نعوذ باللہ نہیں مانیں گے. میں نے کہا حضرت آپ کوئی بھی سوال ایسا کر سکتے ہیں کہ اس میں صرف حدیث کا مطالبہ ہو اور ساتھ انعام کا بھی وعدہ ہو اور ہمارے استاد بھی اس طرح کہ حدیث نہ پیش کر سکیں, بھائی اس کو سوال کا دھوکہ کہنے پر مجبور ہوں جیسا آپ ان کے سوالات کو دھوکہ فرما رہے ہیں, تو آپ ایسا کر سکتے ہیں جیسے آپ نے کہا ان کے سارے سوال دھوکہ ہیں کیونکہ یہ ہم سے حدیث مانگ رہے ہیں جبکہ عمل یہ کر رہے ہیں تو ان کو حدیث دکھانی چاہیے, تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ کچھ سوال کریں اور اس پر حدیث نہ سکیں. مولانا مسکراتے فرمایا کہ کیا دھوکہ بھی اچھی چیز ہے کہ ہم بھی شروع کر دیں. میں نے کہا مجھے سمجھانے کے لیے آپ ضرور کوئی سوال لکھ دیں, تو حضرت نے اسی اشتہار کے دوسرا لکھا کہ آپ اپنی شرط کے موافق ایک ہی صحیح حدیث صحیح مرفوع غیر مجروع پیش فرمائیں جس میں ثابت ہو کہ دلیل شرعی صرف حدیث صحیح مرفوع غیر مجروع ہے میں منحصر ہیں. ایسی حدیث بتاؤ جب کہا گیا ہو کہ حدیث میں جو بات آئی ہوئی ہے وہ کرنی ہوگی, وہ نہیں آئی وہ نہیں کرنی ہوگی, تو میں آپ کو 50,000 روپے نقد انعام دوں گا. اور مولانا نے بس دستخط فرما دیا, دستخط کر کے دے دیا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے اور میں دستخط کر دیا کہ میں دوں گا. آپ کے اشتہار پر دستخط نہیں تھا, میرا دستخط بھی ہو گیا ثبوت کے لیے. ان کے درفا فرمانے سے میں سوچنے لگا کہ ہمارے استاد جی تو ہمیں روزانہ تاکید کیا کرتے تھے کہ چیلنج 50,000 سے کم کا نہیں دینا, مگر دستخط کبھی 5 پیسے پر بھی نہیں کر کے دیا ہے, لیکن مولانا صاحب نے 50,000 روپے بلا جھجک دستخط کر دیا. اب میں اشتہار لے کر واپس آیا تو استاد جی بڑی بےقراری سے گیٹ پر میرا انتظار کر رہے تھے. جیسے میں واپس پہنچا تو پوچھا کوئی اشتہار کا, وہ اشتہار کو ہاتھ لگاتا ہے؟ میں نے کہا استاد جی آج تو بڑی بری طرح ہاتھ لگایا ہے. اور انہوں نے بھی ایک حدیث کا مطالبہ کیا ہے, اگر آپ لکھ دیں تو 50,000 روپے انعام دیں گے. وہ ان دستخط کر کے بھی دیا ہے. استاد جی آپ حدیث لکھ دیں, میں انعام لے کر آتا ہوں. دسمبر کا سردی کا مہینہ تھا, استاد جی نے سوال کی ایک صدر پڑھتے ہی پورے زور سے 3 مرتبہ پسینہ صاف کیا. استاد کو پسینے میں غرق دیکھ کر سوال کے وزن کا اندازہ مجھے ہو رہا تھا. ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری رہائی کا وقت آن پہنچا تھا. استاد جی کے منہ سے سوال پڑھتے ہی پہلا جملہ یہ نکلا, بیٹا یہ شرطیں دھوکے کے لیے لگائی جاتی ہیں. یہ سنتے ہی میرے تو پاؤں سے زمین نکل گئی. میں نے کہا استاد جی دھوکہ اور دین میں, اور وہ بھی قرآن عزیز کے نام پر. میں نے کہا استاد جی یہ تو آج مولانا نے سمجھایا ہے کہ تمہارا دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے, تمہارا ایمان میرے استاد کی جیلی شرطوں پر ہے, اور آج آپ نے خود ان شرطوں کو دھوکہ فرما دیا. ہم تو پھر کہیں کے بھی نہ رہے. نہیں خدا ہی ملا, نہ مثال سنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے صبح. درسگاہ میں استاد جی کی تپائی پر کتابیں کاپیاں وغیرہ میں رکھا کرتا تھا. ان میں دو موٹی موٹی کاپیاں تھیں, ایک پر لکھا تھا تقریر صحیح بخاری از انور شاہ کشمیری صدر مدرسہ دارالعلوم دیوبند, دوسری پر لکھا تھا تقریر ترمذی آج شیخ العرب اعظم سید حسین مدنی مدرس دارالعلوم دیوبند. ایک دن میں نے استاد جی سے پوچھا کہ استاد جی آپ ان مشرقوں کی کاپیاں اپنے پاس رکھتے ہیں؟ اس زمانے میں علماء احناف کو مشرق کہنا ہمارے ہاں بہت بڑی نیکی اور استاد صاحب کو خوش کرنے کا بہت بڑا ذریعہ سمجھا جاتا تھا. استاد مسترم اس پر بہت خوش ہوئے ہوتے تھے اور شاباش دیتے تھے. استاد جی نے فرمایا بیٹا مسائل میں ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے حضرات کو علم بہت بہت علم سے نوازا ہے. ہم ان کی کاپیاں پڑھے بغیر نہ بخاری پڑھا سکتے ہیں نہ ترمذی پڑھا سکتے ہیں. وہ جو بات میرے ذہن میں ابھر آئی, میں نے پوچھا استاد جی آپ دھوکے ان لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں جن کی کاپیاں پڑھے بغیر آپ بخاری مسلم نہیں پڑھا سکتے؟ استاد جی جملہ سن کر فرمایا جاؤ دفع ہو جاؤ, آپ وہاں نہ جانا. میں نے کہا استاد جی آپ حدیث تو لکھ دیں, میں نام لے کر آتا ہوں. استاد جی نے تھپڑ مارا کہ جاؤ بیٹھ جاؤ. اب عصر کے بعد میں دوبارہ عبدالقدیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا, اور میں حضرت کہ حضرت مجھے اس بات کا تو یقین ہو گیا کہ اس حالات میں دھوکہ ہیں ان کے, لیکن یہ فرمائیے کہ آپ لوگ حدیث کے مقابلے امام منیفہ کے اقوال کو کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ کہ ایک طرف حدیث ہوتی ہے اور ایک طرف قول ابو حنیفہ ہوتا ہے, آپ اس کو ترجیح دیتے ہیں؟ تو واقعی ہم حدیث پر قول ابو حنیفہ کا ترجیح دیتے ہیں. حنفیوں کا یہ اصول ہے کہ ہم حدیث پر قول ابو حنیفہ کو ترجیح دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ اب یہ اس کی بات تشریح ہوگی. حضرت نے فرمایا یہ بالکل ٹھیک ہے. حضرت نے مجھے مطالعے کے لیے اعلیٰ و سنن ہدایت فرمائی جس کے ساتھ اردو ترجمہ بھی تھا. تو جس وقت کہ اہل حدیث کا فتنہ چلا نا, تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ باتیں کرنے اور دلائل دینے کے بجائے طریقہ یہ کیا جائے کہ ایک کتاب شائع کی جائے جس میں انفی مسئلے کی ساری احادیث کو جمع کر دیا جائے. تو پھر مولانا ظفر احمد تھانوی صاحب نے الا سنن کے نام سے وہ کتاب لکھی, وہ ساری حدیثیں جمع کر دیں جس پر حنفی فقہ کا دار مدار ہے. کہ مجھے ایک الا سنن دے دی. میں جب ان حدیث کو پڑھتا تو حیرانی ہوتی کہ کتنا بڑا جھوٹ ہے جو ہم روزانہ بولتے ہیں. اب میں نے اپنے استاد جی سے پوچھا, استاد جی ان سب احادیث کو جو الا سنن میں لکھی ہیں آپ کیوں نہیں مانتے, اور ان پر عمل کرنے والوں کو آپ اہل رائے کیوں کہتے ہیں؟ اس کتاب کا مکمل جواب کسی غیر مقلد عالم نے لکھا ہو تو مجھے بتائیں, میں بھی اس کا مطالعہ کروں. مگر پورے تجسس کے بعد یہی پتہ چلا کہ اس کے جواب دینے سے ساری دنیا غیر مقلد عاجز ہے, اس کو جواب نہیں دے سکے, الا سنن کا جواب نہیں دے سکیں. میں اس کتاب کا علاء سنن کا مدرسہ میں بیٹھ کر مطالعہ کرتا تو استاد جی ناراض ہوتے، بلکہ ایک دفعہ میری پٹائی کی۔ میرے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اہل حدیث حضرات حدیث کے اتنے دشمن کیوں ہیں۔ میں کہتا آپ مجھے حدیث کیوں نہیں پڑھنے دیتے، وہ بس ایک ہی لگاتے کہ یہ حدیث کسی، یہ حدیث کی کتاب تو ہمارے مدرسے میں لائے کیوں۔ میں نے ایک دیوار پر خوشخط یہ حدیث لکھ دی، ما اسفرتم بالفجر فإنه اعظم بالاجر، کہ فجر کی نماز کو روشن کر کے پڑھو، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ پوری مسجد میں شور مچ گیا، یہ حدیث کس نے لکھی ہے، کیوں لکھی ہے، مارو نکالو اس کو۔ اگلے دن میں نے دیوار پر یہ حدیث لکھ دی، ابردو بالظہر فإن شدت الحر من فیح جہنم، کہ زور کی نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو، گرمی کی شدت جہنم کی سانس کے سانس ہے۔ اس پر میری جواب طلبی ہوئی کہ تم شرارتیں کیوں کرتے ہو۔ اگلی نماز سے میں نے یہ حدیث لکھ دی، فقیہ واحد اشد والا شیطان من الف عابد، ایک فقیہ شیطان پر ہزار عابد سے زیادہ سخت ہے، تو اس میں فقہ کا لفظ آ گیا، فقیہ کا لفظ بھی آ گیا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ نظرات کو جتنا بغض حدیث سے اور کسی چیز سے نہیں۔ پھر میں مولانا کے پاس گیا، وہ مجھے پوچھنے لگے کہ تقلید شخصی کو کیا کہتے ہو، میں نے کہا شرک۔ فرمایا جتنے محدثین کا طبقہ، جتنے محدثین کا ذکر طبقات حنفیہ، طبقات مالکیہ، طبقات شافعیہ، طبقات حنبلیہ میں ہے، کیا وہ مشرک ہیں؟ میں نے کہا بے شک۔ فرمایا پھر تو سیاستہ بھی سب مشرک ہو گئے، تم بلوغ المرام پڑھتے ہو، ابن عشر شافی بھی مشرک ہوا، تم نسائی پڑھتے ہو، وہ بھی امام شافی کا مقلد ہے، مشرک ہوا۔ اب میں استاد جی کے پاس آیا، میں نے پوچھا کہ کسی محدث یا مسلمہ مورخ نے محدثین کے حالات میں کوئی کتاب طبقات غیر مقلدین نامی لکھی ہو تو وہ دکھائیں۔ استاد جی ناراض ہو گئے کہ تم بس شرارت کرتے ہو اور طلباء کو اعلیٰ سنن سے حدیثیں سناتے ہو، مسجد کی دیوار پر حدیثیں لکھتے ہو، ہم ان باتوں کو برداشت نہیں کر سکتے، حدیثیں سنانے اور لکھنے سے باز آ جاؤ ورنہ مدرسے سے نکال دیے جاؤ۔ ہمارے پاس غیر مقلدین کی طبقات غیر طبقات کوئی کتاب نہیں۔ پھر میں حضرت کے پاس آیا تو فرمایا کہ انگریز کے دور سے پہلے پاک و ہند میں غیر مقلد کی نہ کوئی مسجد تھی، نہ کوئی مدرسہ تھا، نہ کوئی قبر تھی، نہ کوئی ترجمہ قرآن تھا، نہ ترجمہ حدیث، ہو تو دکھاؤ۔ ہاں جی، انگریز کے آنے سے پہلے یہ چیز تھی نہیں ہندوستان میں۔ اب جب میں استاد جی سے پوچھا کہ کوئی انگریزوں کے آنے سے پہلے جو ہے تو کوئی اپنی کتاب، کوئی اپنے لوگ، کوئی اپنا مسلک، اپنا طریقہ، کوئی مدرسہ، کوئی قبر اپنے آپ کے بزرگوں کی کوئی ہو دکھاؤ، تو استاد کو کاٹو بدل میں لہو نہیں ہے، اس کا جواب ہی نہیں دے سکتے بیچارے، آپ لا جواب ہوئے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ تمہیں شرارت کے علاوہ اور کچھ چیز نہیں آتی۔ ایک دن نسائی کا سبق پڑھا، سبق تھا، اور مسئلہ قرآت خلف الامان کا تھا، میں بھی سبق میں بیٹھا تھا، میں نے کتاب ہاتھ میں نہیں لی تھی۔ استاد جی نے پوچھا کتاب کہاں ہے، میں نے کہا کمرے میں، اور مایا لایا کیوں نہیں، میں نے کہا وہ تو مشرق کی لکھی ہوئی ہے، میں کیوں ہاتھ لگاؤں۔ استاد جی نے بل تو کھایا مگر خاموش رہے۔ امام نسائی نے باقاعدہ سے جواب باندھا ہوا ہے، باب تعویل و قول عز و جل و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون۔ پھر حدیث میں لائے ہیں، اذا قرأ فانصتوا، ویا خدا اور رسول دونوں کو حکم ہے کہ جب امام قرات کرے تو مقتدی خاموش رہیں، جیسے آیت میں حکم آیا ہوا ہے کہ امام جب قرات کر رہا ہو تو مقتدی خاموش ہوں اور سنیں اس کو۔ تو یہ آیت اور حدیث دونوں استاد جی کے خلاف تھیں۔ استاد جی حدیث کو شہید کرنے پر تلگ پہ فرمایا، او ابو خالد احمد متفرد ہے، لہذا یہ حدیث جھوٹی ہے، اور ابو خالد عمر کا کوئی مطابق دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے۔ میں نے علامہ شاہ کشمیری سے بات کی، وہ بھی کوئی مطابق نظر خاص کہے، میں نے 8-10 مناظرے کیے، وہاں کوئی ماں کا لال جواب نہیں دے سکا. میں تو بتالا کر کے بیٹھا تھا, دلی دل میں استاد جی کی نظر عنایت مجھ پر ہوئی, فرمایا او انفی خالد کا کوئی مطابق ہے؟ حالانکہ میں ابھی انفی نہیں ہوا تھا. میں نے کہا استاد جی آپ اوپر کو منہ اٹھا کر بیٹھتے ہیں, اس طرح مطابق کیسے نظر آتا ہے؟ آپ اوپر کو دیکھ رہے ہیں, ذرا آنکھیں کتاب پر لگائیں تو آپ اسی کتاب میں اس کا مطابق محمد بن سعد انصاری موجود ہے. اور میں نے اٹھ کر اس پر انگلی رکھ دی, فرمائے کیا ہے؟ میں نے عرض کیا آپ نے جو گالیوں کی تسبیح پڑھنی ہو وہ پڑھ لیں, مجھے بتائیں کہ آخر آپ کے سامنے کتاب پڑھی ہوئی کتاب میں یہ مطابق آپ کو کیوں نظر نہ آیا؟ بس پھر تو لاٹھی سے پٹائی شروع ہو گئی. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جس آدمی نے بیان کی ہوئی ہے اس کے بعد اس حدیث پر کوئی بھی اس کا مطابق اور روایت کرنے والا آگے اور روایت کرنے والا نہیں, اسی آدمی نے کی اور آگے نہیں ہے. کہتے اسی میں لکھا ہوا تھا کہ اس کے بعد یہ حدیث پھر اس نے ان کے شاگرد نے روایت کی ہوئی ہے, اس کو آگے فروغ چلی ہوئی ہے. میں نے کہا آپ کہتے اس کا کوئی مطابق نہیں ہے, اس مطابق کتاب میں ہی لکھا ہوا ہے. کیونکہ اس پر تو انہوں نے پھر ڈنڈے سے میری پٹائی کر دی. یہ جو ہے تو یہ ایک دوسرا بھی ان کا ہے, وہ زیادہ آسان تھا, وہ زیادہ جی نہ ایک دوسرا تھا. میں انفی ویسے بنا اس کو میں نے پڑھا تھا, وہ تو بہت آسان تھا, یہ ذرا مشکل تھا. اس کو پڑھاتے ہوئے مجھے اندازہ ہوا کہ اہل علم تو سمجھے ہیں, باقی لوگ اس پر نہیں سمجھے ہیں, مشکل تھا وہ جی. صفحے بھی اس کے کم تھے, اس کے صفحے کم تھے. وہ وقار صاحب کے پاس ہے, اس کو میں کافی سرے کر کے پھر رکھ دوں گا, اس کو پھر حضرات پڑھ لیں. وقار صاحب کو آج پھر یاد دلائیں کہ وہ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو لے آئے. تو یہ ذرا علمی تھا, یہ مشکل تھا. ہاں جی اہل علم کے لیے تو اچھا تھا, بڑا مفید تھا. بہرحال عرض یہ کرنی تھی کہ ایک ہے امت میں اختلافات ڈالنا, جھگڑے کھڑے کرنا, اور ایک دوسرے پر تکفیر کرنا, ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا, یہ تبلیغ نہیں ہے. تبلیغ تو توحید, رسالت, آخرت, نیکی, تقوی, اخلاص, ان کی ترغیب دینا, ان کے فضائل سنانا, ان کو حاصل کرنے کے طریقے بتانا, یہ تبلیغ ہے, یہ اصلاح ہے. اور دلائل دینا کہ حنفی ٹھیک ہے, شافی غلط ہے, حنفی ہو جاؤ, اس بات کا پروپیگنڈا کرنا, اس بات کو چلانا, یہ فساد ہے, یہ تبلیغ نہیں ہے. ٹھیک ہے نہیں, ایسے ہی اہل حدیث ہو جاؤ, اہل حدیث ٹھیک ہے, حنفی غلط ہیں, اس بات کو چلانا, یہ تبلیغ نہیں ہے, یہ فتنہ ہے, فساد ہے. ہاں جی فتنہ ہے, فساد ہے. اور ان باتوں پر کبھی کان نہ دھرا کریں. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے اب تبلیغی تحریک ہے, وہ کبھی اختلافی باتوں کو نہیں چھیڑیں گے. ہاں جی بلکہ آپ کو میں نے پہلے واقعہ سنایا تھا کہ عرب لوگ آئے, ان نے وقت لگایا, اور وقت لگانے کے بعد نے رفع دین اور امین بالبجار چھوڑ دیا. تمہارے بزرگوں نے ان سے کہا کہ ہم نے آپ کو حنفی بنانے کے لیے نہیں بلایا ہے, ہم نے آپ کو ایمان, آخرت, نیکی, تقوی, اصلاح, اس کو سیکھنے کے لیے بلایا ہے. اگر آپ اپنے شافی عملی مسلک کو ترک کر دیں گے تو آپ اپنے علاقے میں تبلیغ کے کام کا راستہ روک دیں گے. لہذا آپ کو اپنے مسلک پر ہی چلنا چاہیے. ہاں ہمارے جو ترتیب ہے اصلاح کی, اس کو لے کر چلنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, تو یہ صورتحال ہے. اور اب اس کے بارے میں کوئی سوال کرتے ہیں آپ تو کوئی پوچھتے ہیں پوچھ لیں. میں نے جس بات کو سمجھانا تھا اس بات کو سمجھانا تھا کہ مسلک کی تبلیغ یہ اصلاح نہیں ہے, مسلک کی تبلیغ یہ اصلاح نہیں ہے. ایمان, اعمال صالح کی تبلیغ اور فضائل بیان کرنا, اس پر لانا, یہ اصلاح اور تبلیغ ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے کوئی آدمی اختلافات کی بات شروع کر کے جھگڑا ڈال کر غلط صحیح کی ترغیب دیتا ہو اور کہتا ہو یہ تم غلط ہو, تقریر کر رہا ہو, تو سمجھ لیں کہ یہ فسادی ہے, یہ مبلغ نہیں ہے, یہ فسادی ہے. ٹھیک ہے نا, کوئی بات پوچھتے ہیں پوچھ لیں جی. آج کے مضمون کو بیان کرتے ہوئے تھکاوٹ ہو گئی ہے, مزید اتنا ہمت نہیں ہو رہی ہے. بیت تباہ کیا امین صفدر صاحب, بڑا دلچسپ ہے وہ. ان کے بیعت ہونے کا واقعہ تو سنا دیں آپ جی. اسکول میں استاد ہو گئے تھے مولانا امین صفدر صاحب, فرماتے ہیں کہ حنفی تو ہو گیا لیکن غیر مقلدیت میں جو سب سے زیادہ برے اثرات پڑتے ہیں وہ انسان پہ یہ کہ تصوف سے انسان بالکل متوحش ہو جاتا ہے, تصوف سے بھاگتا ہے لوگ, تو اس بارے میں ذہن میں خدشات رہتے تھے. اور ہم نے یہ سنا تھا کہ اہل باطن جو ہے وہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. تو ہمارے ایک استاد تھے, ایک دفعہ کہتے ہیں کہ اسٹاف روم میں بیٹھے ہوئے تھے, میں آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ 5 روپے خالص حرام ہیں, تین کو کہیں سے ملے تھے, سود کے تھے یا کسی اور چیز کے, 5 روپے خالص حرام ہیں. تو ان سے میں نے کہا کہ اچھا اس طرح کرتے ہیں لاہور چلتے ہیں اور اس ان 5 روپے کا تو بڑا ہمارا کام نکل آئے گا, اس سے بزرگ کا امتحان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم نے 5 روپے اور خالص ملائے اور 10 روپے کے سیب خریدے, 5 روپے یہ حرام اور 5 روپے اپنی حلال تنخواہ کے ملا کے 10 روپے کے سیب خریدے اور مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں چلے. اس زمانے میں 10 روپے کے 10 کلو سیب ہوتے ہوں گے, 10 روپے کے 10 کلو سیب. ہاں, یہ سیبوں پہ نشان بھی لگا دیے تھے کہ 5 روپے کے جو حرام لیے تھے ان پہ بھی نشان لگائے اور حلال لیے ان پہ بھی نشان لگائے. یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اہل باطن جو ہے کس طرح باطن کی نگاہ سے اور نظروں سے دیکھتے ہیں. تو حضرت صبح کا درس دیا کرتے تھے شیرآباد آباد کی مسجد میں, تو یہ گئے ان کے سامنے بیٹھ کر کہا کہ حضرت ہم بیعت کی نیت سے آئے ہیں اور یہ ہدیہ لے کر آئے ہیں. تو حضرت نے سیب لے کر اس طرح اٹھا کے پاس سیب ایک طرف رکھتے رہے اور دوسرے اس طرف رکھتے رہے, تو فرمایا کہ بالکل حلال جن پر ہم نے نشان لگایا ان کو بھی جدا کر دیا تھا اور جو حرام تھے ان کو بھی جدا کر دیا تھا, اور یہ حرام ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ میں تو بیعت نہیں کرتا, کیوں تو کیونکہ آپ تو میرا امتحان لینے کے لیے آئے تھے نہ کہ بیعت ہونے کے. تو کہتے کہ ہمیں نکال دیا, میرے ساتھی تو واپس چلے گئے اور میں اسٹیشن تک جا کے پھر واپس آیا اور میں نے کہا کہ حضرت اب تو میری نیت خالص ہے, پھر حضرت نے مجھے بیعت کروائی. سبحان اللہ جی. اور جی کوئی بات ساتھی کہیں جی. یہ حدیث سوال کرتے ہیں نا کہ ہم تو حدیث پر عمل کرتے ہیں اور یہ لوگ امام بخاری پر زیادہ کے قول پر عمل کرتے ہیں, اب حدیث زیادہ صحیح ہے کہ قول زیادہ صحیح ہے, تو اس کا آسان جواب دے رہے کہ وہ اس طرح ہے نا کہ بات تو مکمل نامکمل رہ گئی کہ ہم قول ابو حنیفہ کو حدیث پر ترجیح دیتے ہیں, واقعی یعنی یہ بات ہے, لیکن اس کی تشریح ہے نا, تشریح ہے کہ ایک مسئلے کے بارے میں 10 احادیث روایتوں کرائی ہوئی ہیں, 5 آیتیں ہیں, اب ایک حدیث میں ایک طرح ہے دوسری حدیث میں دوسری طرح ہے, آیت میں اور جس طرح یہی آیت ہے اذا قری القرآن فاستمعوا له وانصتوا, جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو کر اس کو سنو, تو ایک تو آیت کہہ رہی ہے جب بھی قرآن پڑھا جائے گا کوئی اور پڑھ نہیں سکتا, تو اس نے تو امام کی پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کو آیت نے منع کر دی. اب آیت کہہ رہی ہے کہ امام کے بھی جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموش ہو کر سنو, اور حدیث کہتی ہے کہ لا صلاۃ الا فاتحۃ الکتاب, سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہے. اب آیت اور حدیث ٹکرا رہی ہے, ہاں جی آیت اور حدیث ٹکرا رہی ہے, اس طرح جو ہے تو قراۃ الامام قراۃ اللہ حدیث ہے, ہاں جس کا امام ہو تو امام کی قراۃ ہے, اسی کی قراۃ اس کی طرف سے قراۃ ہے, یہ حدیث یہ کہہ رہی ہے, دوسری کہتی ہے لا صلاۃ الا فاتحۃ الکتاب کہہ رہی ہیں جی. تو اب یہ تو آئے تھے حدیث سب مقابس میں ٹکراؤ آ گیا, سب مقابس میں ٹکراؤ آ گیا. اب جو ہے ساری باتیں درست ہیں, حدیثیں بھی درست ہیں, آیت بھی درست ہے اور ٹکراؤ بھی ہے, تو اب عمل کرنے کے لیے اس ٹکراؤ کو دور کر کے کوئی چیز نکالنی پڑے گی, ہاں جی. تو لا صلاۃ الا فاتحۃ الکتاب جو ہے یہ ایک عام اصول ہو گیا کہ جب آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھنی لازمی ہے, تو اس حدیث کے دماغ پر واجب ہوگی, کب؟ جب اکیلے سنت پڑھ رہا ہو, نفل پڑھ رہا ہو, امام جو ہے نماز پڑھا رہا ہو, تو ان سب دن میں لا صلاۃ الا فاتحۃ الکتاب اس کی تشریح ہے. لیکن جب آیت نے کہا ہوا ہے تو جب امام قرآن پڑھ رہا ہو تو پیچھے کھڑے ہونے والوں کو حکم ہے کہ خاموش ہو کر سنیں وہ آیت اس بات کا مطالبہ کر رہی ہے. لہٰذا آیت کی تشریح ہوگی, اس کا یہ تشریح ہوئی کہ امام کے پیچھے جب کھڑے ہوں تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے, اور حدیث کی یہ تشریح ہوئی کہ جب آپ اکیلے پڑھیں گے تو آپ نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی, تو حدیث پر بھی عمل ہوگی آیت پر بھی عمل ہوگی. اور جب آپ آیت کا اس طرح آپ آیت کو حدیث کا پابند کر رہے ہیں کہ آیت تو کہتی ہے کہ پھر آیت جو فرض قرار کر رہی ہے تو وہ ہے کہ وہ کیسی آیت ہے کہ فقر او ما تیسر من القرآن, اتنی قرآن میں سے اتنی قرآن کرو جو تمہارے لیے آسان ہو. تو لہذا فرض قرآن الحمدللہ رب العالمین کسی نے پڑھ لیا بس فرض ادا ہو گیا. یہ ایسا مسلم ہے کہ اس کو ابھی پوری نماز سیکھ نہیں سکا تو اس نے الحمدللہ رب العالمین ایک آیت سیکھ لی ہے تو اس کی نماز میں فرض ادا ہو گیا, واجب اس کا رہ گیا, واجب کے بغیر نماز ادا ہو جاتی ہے, ادائے ناقص ہے کہ ادا ہو جاتی ہے. وقت نہ گزرا ہوا ہو تو اس کو ادا کرنا پڑتا ہے, وقت گزر گیا تو نماز ادا ہو گیا, اس کا ادا نہیں. جی ہاں, وقت سے جساوا سے نقص بھی دور ہو جاتا ہے, اور اگر نقص دور نہیں ہو تو دوہرا لیں اس کو, وقت گزر گیا تو اب آیتوں اور حدیثوں میں تطبیق ہے. پھر احادیث جو ہے تو مختلف صحابہ کو مختلف حالات کے تحت روایت ہوئی ہے. ہاں جی, مثلا میں آپ کو مثال بیان کروں گی, اپنے بزرگوں نے سنی کہ مثلا میں نے نوکر رکھا اور میں کھانے کی میز پر بیٹھا ہوا ہوں, اس کو میں نے کہا پانی لاؤ, تو بالٹی میں پانی لے کر آیا, تو میں نے کہا اللہ کے بندے میں تو کھانے کی میز پر بیٹھا ہوں, یہاں پینے کے لیے پانی آدمی مانگتا ہے, گلاس میں دو. اس نے کہا اچھا. اب میں کھڑا ہوا برامدے میں وضو کرنے کی نیت سے, میں نے کہا پانی لاؤ, وہ گلاس میں لے کر آ گیا. صبح صاحب نے کہا تھا کہ پانی گلاس میں لاتے, تو میں نے کہا اللہ کے بندے میں وضو کر رہا ہوں, پانی لوٹے میں لے کر آؤ. تو گیا لوٹے میں لے کر آیا. اب تیسرے بغیر جو میں غسل خانے گیا نہانا چاہتا ہوں, اسے میں نے کہا پانی لے کر آؤ, تو لوٹے میں لے کر آیا. تو میں ایسے کہا اللہ کے بندے میں نہانا چاہتا ہوں, بالٹی میں پانی لے کر. اس نے کہا اس کے ساتھ میں کیسے بغیر گزار سکوں گا, اس کی تو بات ہی کوئی نہیں سمجھ سکتا. ایک جملہ بولتے ہیں, کبھی اس کا کیا معنی ہوتا ہے, کبھی اس کا کیا معنی ہوتا ہے. تو میں تو اتنا نہیں سمجھ سکتا ہوں کہ میں اس کا جو ہے تو میرا وقت اس کے ساتھ نہیں گزر سکتا. تو جملہ ایک ہی ہے یعنی, لیکن اس کے تین جگہ تین معنی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو اس طرح ایک صحابی کو ایک تناظر میں بڑا مائک مسئلہ, ایک نے آ کر کہا کہ یار رسول اللہ علیہ وسلم میں تو سنت پڑھ رہا تھا, تو اس میں ہم نے پڑھنا بھول گیا تھا, تو اس کو اگر آپ نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا فاتحۃ الکتاب, تو اس تناظر میں کہ وہ آپ کی سنت اس کے بغیر نہیں ہو سکتا, زیادہ دوہرا دوہراؤ نماز کو. اس کی یہ تشریح نہیں آ رہی ہے کہ فرض امام ہر جگہ کے لیے یا ہر جگہ اپلائی ہو رہی ہے, ہر جگہ اپلائی نہیں ہو رہی ہے, اس تناظر میں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس طریقے سے یہ ہے کہ یہ فاتحہ خلف الامام کے بارے میں میں نے آپ کو دو آیتیں سنا دی پڑھ کر, فقر و مات سر من القرآن تو صرف ایک آیت کا پابند کر رہا ہے. پھر جو ہے تین آیت کا پابند کس لیے کیا گیا ہے کہ ایک آیت قرآن ہے, لیکن مدہامتان اور نداختان یہ ایک ایک لفظ ہے اور ایک ایک آیت ہے سورہ رحمان میں. مدہامتان ایک ہی لفظ اور آیت, اس کا معنی نہیں بنتا ہے, تو اس لیے تین آیتوں کا جو ہے تو وہ پڑھنا لازمی کرا گیا کہ تین آیتیں قرآن بن جاتی ہیں. ہاں جی, ہاں تین آیتوں کا واجب اور ایک آیت کا فرض ہو جاتا ہے. ہاں جی, لیکن وہ چونکہ ایک آیت پر جو ہے اسے نداختان پڑھا تو ایک ہی لفظ ہے, تو اس وجہ واجب تین کو کر دیا گیا. تو اس کے لیے بڑے فہم کی ضرورت ہے. ہاں جی, بڑے فہم جب سب کو اس کو کہے تطبیق, کہ ساری آیتوں ساری حدیث کو جمع کر کے ایسا راستہ نکالنا کہ سب پر عمل ہو جائے. اب یہ چیز ہے بڑی ذہانت مانگتی ہے, بڑا فہم مانگتی ہے. ہاں جی, اور اس کے لیے جو ہے بڑا دساس ذہن چاہیے, کہ بہت فروٹ جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ایسا آئی کیو والا 100% آئی کیو چاہیے اس کے لیے, اور بہت جو آدمی بات کی طے کو فوراً پہنچ جاتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ جتنا رسا ذہن امام حنیفہ نے پایا ہے اتنا دنیا اسلام میں کسی کو نہیں ملا ہے. جی اور زمانے کے فقہا نے شکست کھائی ہے ان کے آگے, اور انہوں نے مانا ہے اس بات کو. واقعہ ہے علامہ ابن سیرین کا, اس زمانے میں بہت بڑے اللہ والے گزرے, بہت کشف و کرامات کے مالک تھے, اور بڑا دبدبہ تھا ان کا. امام حنیفہ رحمۃ اللہ کو زور میں اتنا دبدبہ نہیں ہوا جتنا ابن سیرین کا ہوا ہے, کیونکہ بہت زیادہ صاحب ادوات ہیں, بہت کرامتوں والے ہیں, اور جن کی کرامتیں لوگوں نے دیکھی ہوئیں. امام حنیفہ دو عمر تھے اس زمانے میں. ایک آدمی آیا تو اس نے کہا کہ وہ کون سا واقعہ تھا طلاق والا, فجر کی نماز کے نہ, یہ تو دوسرا, یہ علامہ نہ سیرین کا اور واقعہ تھا. ہاں یہی واقعہ تھا, یہ آپ یاد آ گیا تھا کہ عمر زیادہ ہونے سے اور تھکاوٹ اور ذہن کام نہیں کرتا, کئی بار بیان کیا اس کو بھول رہا ہوں. کیا ہوا کہہ سکتا ہوں, میاں بیوی میں جھگڑا ہوا اور شوہر نے, ہاں اس طرح ہوا کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہوا, جھگڑے کے بعد جو ہے تو شوہر نے بیوی سے کہا اگر تم نے صبح کی اذان سے پہلے مجھ سے بات نہ کی تو مجھ پر تینوں شرط طلاق. تو بیوی کو بڑا غصہ سے کہا اگر میں نے بھی تم سے صبح کے اذان سے پہلے بات کی سارے غلام آزاد ہیں, لاکھوں روپے کا نقصان کا اس نے قسم کھا لی. اب یہ بیٹھا ہوا ہے, بیٹھا ہوا ہے کہ طلاق تو بڑی مشکل چیز ہے, اب صبح سے پہلے اذان بات کرے گی, بات کرے سارے غلام آج سے نکل رہے ہیں, لاکھوں روپے کے غلام کیا کرے. بس جی صبح کی اذان ہوگی اس نے بات نہیں کی. تو زیادہ شہرت علامہ ابن سیرین کی تھی, اب ابن سیرین کے پاس بات کر مسئلہ پوچھنے کے لیے گئے. انہوں نے کہا جی اس طرح ہوا, بیوی بی کو میں نے یہ کہا اس نے یہ کہا اس نے صبح کی اذان تک مجھ سے بات نہیں. اس نے کہا بس صبر کرو, اب طلاق ہو گئی, تین طلاق نافذ ہو گئی. خیر تو بہت بڑا نقصان تھا. یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے, ان سے کہا کہ ان نے کہا کوئی طلاق نہیں ہوئی, آپ جائیں آرام سے ازدواجی زندگی گزاریں, کوئی طلاق نہیں ہوئی. ان کو یقین نہیں ہے کہ ابن سیرین جیسا بڑا آدمی ہے تو وہ کہہ رہا یہ لڑکا یہ بات کہہ رہا ہے. یہ پھر آئے ابن سیرین کے پاس, ان نے کہا وہ تو امام حنیفہ کہتا ہے کہ طلاق نہیں ہوئی. ان کو بڑا غصہ آیا وہ لڑنے کے لیے ان کے پاس, ان کا اے ابو حنیفہ اللہ کا خوف کرو, کیا مسئلہ تو بیان کرتا ہے, ان کو تو کہہ رہا ہے کہ طلاق نہیں ہوئی. تو انہوں نے کہا بیٹھے امام صاحب بیٹھے بات کرتے ہیں. کیا بات ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ اس نے کہا کہ اذان سے پہلے اگر تم نے بات نہ کی تو مجھ پر طلاق کرو. اتنی جلائی ہوئی تھی اس نے کہا کہ میں نے بھی اگر تم سے بات کی اذان سے پہلے تو مجھے سارے غلام آزاد. دو تین دفعہ انہوں نے دروایا اس بات کو امام حنیفہ کے آگے, لیکن ان کے ذہن میں نہیں آئی. تو انہوں نے کہا امام صاحب یہی وہ بات ہے جو اذان سے پہلے وہ کر لی اس نے نا, جو قسم جو اس نے اٹھائی نا یہ تو بات کر لی خامن سے. اب اس بات کو یہ سمجھ رہا تھا, میں نہیں سمجھ پا رہا تھا. تو اس کو کہتے ہیں رسا ذہن. ایک ان کے زمانے میں ایک بہت بڑے عالم تھے, استاد تھے, اور ان کی گھر والی کے ساتھ لڑائی ہوئی. تو یہ ہم لوگ جو دینی کام کرنے والے ہوتے ہیں ہم ہر وقت مصروف ہوتے ہیں, نہ گھر کا سودا میں یاد ہوتے ہیں نہ گھر کے کام یاد ہوتے ہیں. جوں گھر جاتے ہیں تو گھر والی کی طرف سے خوب سننا پڑتا ہے, پھرتا ہے, مزے کرتا ہے, عیش کرتا رہتا ہے, سودا صبح کا ہاتھ ابھی تک نہیں لایا ہے, یہ اس کا حال ہے, میں کیا پکا جا رہا تھا, میں کیا کھلاؤں اس کو. تو ایک دن گھر پر آیا, بیوی لڑی کہ آٹا کے کہا تھا تم آٹا نہیں لایا. تو اس نے کہا اس کے بعد اگر تم نے جو ہے تو مجھے پھر آٹا لانے کا کہا تو مجھ پر تینوں شرطیں طلاق ہو. یہ حال میں کیا کروں, اس کو آٹے کرنے کہیں گے تو کس کو کہوں گی, اور جو کہوں گی تو طلاق ہو جاؤں گا, اب میں کیا کروں. تو اس نے جا کر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا, اس نے کہا اس طرح کرنا کہ جب یہ رات کو سو جائے تو آٹے کی خالی بوری اس کے اظہربند کے ساتھ سلوار کا ناڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ باندھ لیں. اب صبح جو مولوی صاحب اٹھے چلنے لگے تو بیری بوری پاؤں کے نیچے آئی اور گرے, دیکھا کہ یہ کیا ہے, آٹے کی بوری بندی ہوئی ہے. ہاں جی, تو انہوں نے کہا یہ تو واقعی یہ میرے ساتھ ہو گئی, ٹرک ہو گئی. تو کہا لیکن اور نہ ہو یہ بات ابو حنیفہ کے علاوہ اور کوئی نہیں کہہ سکتا. تو اس نے بیوی سے پوچھا, انہوں نے کہا کیا, انہوں نے بتایا تھا کیسے کرنا ہے کہ بات بھی ہو جائے گی اور قسم میں نہیں ٹوٹے گی اور عمل بھی ہو جائے گا. ایسے بہت واقعات ہیں کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سوانے کو پڑھنا تو آپ کو حیرت ہو بڑی جی, کہ اہل علم اہل تقویٰ اور اتنے بڑے بزرگ یہ تو گزرے ہی ہیں کہ ان کا ذہن کتنا رسا ہے, کتنے بلا کے ذہین ہیں, بلا کے ذہین ہیں. وہ کہتے ہیں ایک سفر میں سفر تھا, حج کا سفر تھا, تو اس میں بنا ہوا گوشت تھا. لوگوں نے کہا اس کو سرکے میں ڈبو کر کھائیں تو پھر بڑا اچھا ذائقہ ہوتا ہے. اب سرکہ بوتل میں ہے, اب ایک ایک بوٹی پر کیسے اس کو کیا جائے. سارے حیران ہیں کہ کیا کریں. تو چمڑے کا دسترخوان تھا, امام صاحب نے نیچے ریت میں گڑا بنایا اور چمڑے کے دسترخوان کو اس میں نیچے کر دیا, پیالہ بن گیا. گیس پہ سرکہ ڈالو, اس میں سب گوشت کو ڈبو دو, اس کو کھاؤ. کہتا ہمیں حیرت ہوئی کہ اس مسئلے کا فوری حل جو ہے تو اتنا اے رسا ذہن ہے. اور بہت بہت دلچسپ قسم قسم کے مسئلے ہیں کہ آپ کو سنا ہی دیں. ایک خاوند بی بی کا جھگڑا ہوا, اس بی بی خاوند نے کہا کہ اگر صبح کی اذان سے پہلے تم نے مجھ سے بات نہ کی تو مجھ پر طلاق ہو جائے. بس عورت خاموش ہے, بات نہیں کرتی ہے. وہ امام صاحب کے پاس آیا, امام صاحب نے کہا کوئی فکر کی بات نہیں, آپ چلے جائیں, خیر ہو جائے. یہ لوگ چلے گئے گھر پر. آپ صبح مسجد میں اذان شروع ہوئی, اذان امام صاحب ہی دے رہے ہیں. امام صاحب اذان دے رہے ہیں, عورت نے کہا کہ یکشوے ماں مچھ لو ماں خبر رکھ لے, بس خبر لاڑا ختم شو آ گئی کہ ٹھنڈے ہو گئے. صبح کی اذان ہو گئی اور میں نے تو اس نے کہا یا اللہ امام صاحب نے غرق کیا آخر. میں نے کہا بھی تھا, وہ کہتے کچھ مسئلہ نہیں ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کیا نے کہا امام صاحب آخر ہو گیا مسئلہ نا, اذان ہوئی اذان آپ نے دی اور اس نے کوئی بات نہیں کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں وہ اذان صبح کی اذان نہیں تھی, وہ اذان تہجد کی اذان تھی. میں نے اتنا وقت پہلے تہجد کی اذان دی تھی, تو اس کے بعد جو اس نے بات کی ہے تو اذان سے پہلے ہو گئی بات, زیادہ تمہاری جان چھوٹ گئی ہے. تو بات بہت دلچسپ ان کے حالات ہیں. ایسے اللہ والے گزرے ہیں کہ ساری رات عبادت کی ہے, سارا دن دین پڑھایا ہے اور دو ڈھائی گھنٹے سوئے ہیں, اور اتنے بڑے تاجر تھے, اتنا بڑا کاروبار تھا, اور ریشمی کپڑے کا کارخانہ تھا, اتنا بڑا کاروبار تھا کہ نفس زکیہ رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ منصور کے خلاف جہاد کے پیسے انہوں نے دیے, اور بادشاہوں کے خلاف لڑنا وہ ہزار لاکھ کروڑ روپے پر نہیں ہوتا, ارموں کا خرچہ ہوتا ہے. ہاں جی, انہوں نے جو ڈیر اسماعیل خان کی جیل پر حملہ کیا ہے نا, تو اس کے انہوں نے حملہ کرنے والوں نے بتایا ہے کہ 1 کروڑ ہمارا خرچہ آیا ہے, اس آپریشن کا خرچہ 1 کروڑ آیا ہے. تو لڑنا اتنا مشکل کام ہے, اس کے چندہ ان کا چندہ ان لوگوں کو انہوں نے دیا ہے. ہاں جی, اور پھر بھی جب وفات پائے ہیں تو 5 لاکھ درہم نقد چھوڑے ہیں. درہم دینار ہے, 5 لاکھ درہم جو ہیں تو آج کے حساب سے اس کی قیمت لگائیں تو 5 لاکھ درہم جو ہے یہ 1.25 لاکھ تولہ چاندی بنتا ہے, اور 1.25 لاکھ تولہ چاندی جو ہے تو اس زمانے سونے چاندی کا تناسب 1:7 کا تھا. ہاں جی, تو 1.25 لاکھ تولہ چاندی کو 7 سے ضرب دیں تو یہ بن گیا 7.5 لاکھ تولے سونا بنا. 10.5 لاکھ تولے سونے کی قیمت لگاؤ کتنی بنتی ہے, کتنے ارب خرب پر جاتی ہیں. اتنی ان کی مالیت یہ بچی, اور ساری عمر اپنا دینی سلسلہ چلایا ہے, اپنے خرچے سے چلایا ہے, سارا خرچہ خود کیا ہے. اتنی مہارت تھی تجارت کاروبار کی کہ پیشاب کے لیے جاتے آتے بس سارا کاروبار کر لیتے. جتنے گاہک آئی ان سے بات ہو گئی، جتنی نوکروں نے تفصیلات تھی سنا دیں، اور بس سارا کام اس میں کر کے اب سے فارغ ہو کر آ کر بیٹھے۔ کوئی آدمی سوال کرنے کے لیے آتا کہ میں بہت غریب ہوں جی، بہت محتاج ہوں، مجھے خیرات دیں، اس کو کہتے کہ ایک خچر کرائے پر لے کر آ جا، یہ پیسے لو بازار سے، دو دن کے لیے خچر کرائے پر لے کر آ جا۔ خچر کرائے پر لاتا کہتے اس کو 50 تھان کپڑے کے لاد کر دے، اور اس کو نوشہرہ دے، اور وہاں اس کو کہو کہ بیچے، نفع جو ہے آدھا اس کو ہوگا آدھا ہمارا ہوگا۔ تو جب بیچتا تھا ہزاروں روپے جیب میں ڈال کر ان کے پیسے دینے کے لیے آتا، کہتے استاد جی داکار بیاض کھولو شما جی، بولنا شکو ہر روز ایک ہوا جی، استاد صاحب میں یہ کام کر سکتا ہوں، کر سکتے ہو ہر روز کیا کرو، بس آدمی کو فوراً کاروباری بنا دیتے سوال کی جگہ پہ۔ اور 200 علماء کا مدرسہ تھا ان کا، جس میں سے کہ 40 مجتہد تھے اور 160 بہت پائے کے علماء تھے، ان سب کا خرچہ یہ دیتے تھے، اور باقی جو قابل شاگرد تھے امام یوسف کے بال بچوں کا خرچہ بھی یہ دیتے تھے، جی یہ قابل آدمی ہے اس کو پڑھنا چاہیے، واقعی بہت قابل شاگرد نکلا ہے۔ کہ دنیا اسلام کا 80 لاکھ بروا مل گیا قاضی القضاء چیف جسٹس آنی، اور سارے جو ہے تو ہارون رشید کے اس کے خلافت کے سارے فیصلے انہوں نے کیے ہیں، اتنا خرچہ تو دین پر اپنے ذات جیب سے کیا ہے۔ تو ایسا آدمی جو 61 ختم رمضان میں کرتا ہو اور لاکھوں کروڑوں روپے اربوں روپے دین پر اس نے لگائے ہوں، وہ تو مخلص نہ ہوا، اور میں 14ویں صدی پر 2 دنیا 4 علم کے ساتھ مخلص ہو گیا، میں حدیث کو سمجھتا ہوں وہ نہیں سمجھتا۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا ذاتی مجموعہ احادیث کا 6 لاکھ احادیث کا تھا، اس کی ان کا ایک کال ہے اپنے بیٹے سے کہا کہ 6 لاکھ احادیث سے میں نے 6 احادیث منتخب کر کے تمہارے لیے وصیت چھوڑی ہے۔ اس وقت انہوں نے فرمایا وصیت کا، فرمایا کہ یہ 6 احادیث جو میں آپ کے لیے وصیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ میرے 6 لاکھ احادیث کے مجموعے سے آپ کے لیے نکالی ہیں۔ وہ وصیت کبھی 6 احادیث کی شکل میں نکالنا نا، یعنی اور کوئی بات پوچھتے ہیں 2-3 منٹ ہیں جی، کسی نے وضو کرنا ہے تو جا کر وضو کر لے، اور جب وضو والے ہیں تو بیٹھا لیں۔ آپ کہاں سے آئے جی؟ نہ بس خدا ماچ دے سے گئی نہیں سوا ماشاء اللہ۔ بولیں جی کچھ، اللہ کا جواب مل رہا ہے۔